जानी जानी तूने पी है मुँह को खोलो झूठ बोलिया जानी जानी हाँ जी तूने पी है ना जी मुँह को खोलो हाँ जी झूठ बोलिया ना जी Johnny.